ที่หลังตลาดพานทองครับที่ปากทางเข้าหมู่บ้านตรงนั้นเขาเรียกคลองคอยมีต้นกล้ามปูใหญ่วันหนึ่งมีคนผูกคอตายเป็นผู้ชายวัยกลางคนตัวสูงเชียวชื่อนายอนันต์คือที่ตายเพราะกลุ้มใจเรื่องครอบครัวแตกแยกเมียนอกใจหนีไปอยู่กับชู้ลูกสาวกับลูกชายมีคู่แล้วก็ไม่มาเยี่ยมแกเลยเขาอยู่ตัวคนเดียวในบ้านเก่าๆหลังคาสังกะสีไม่มีอาชีพอะไรหรอกได้แต่รับจ้างเขาก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กไปวันๆได้เงินมากินข้าวบ้างกินเหล้าบ้างถ้าเมาขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะพร่ำรำพันเรื่องเมียเขารักเมียมากแต่ว่าเมียไม่รักเขาเลยหนีไปแล้วยังขโมยนาฬิกาข้อมือที่เขามีอยู่เรือนเดียวไปให้ชู้ซะอีกชู้คนนั้นก็คือไอ้หนุ่มติดยาหน้าตาดีไม่มีงานทำเกาะพ่อแม่กินอายุต่างกันเกือบ20ปีก็เป็นที่แปลกใจกันมากว่าทำไมเขายอมรับเมียของนายอนันต์จะต้องมีบางอย่างที่ถูกอกถูกใจเขาเพราะว่าเขาผ่านผู้หญิงสาวๆสวยๆมาเยอะแล้วแต่ละคนก็เลิกรากันไปหมดแล้วจนมาเจอเมียของนายอนันต์เข้าก็ยอมเอาเข้าบ้านทำให้พ่อแม่เขาเองก็พูดไม่ออกวันหนึ่งคืนนั้นฝนตกพรำใกล้เข้าพรรษานายอนันต์ก็ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองด้วยการแขวนคอตายห้อยตองแต่งเอาศพลงมาแล้วญาติญาติก็ช่วยกันทำศพเผาเป็นที่เรียบร้อยลูกๆของเขาก็มาเผาพ่อแต่เมียของเขาไม่มาในงานเลยนายอนันต์ตายครบ7วันนางพรเมียเขาเมียเขาชื่อพรปรากฏว่าโดนผีเข้าพูดเสียงผู้ชายชี้หน้าเจ้าโอชูรักบอกว่าแกจะตายใน4วันเจ้าโอก็ตบหน้านางพรฉาดใหญ่หน้าหันไปเลยแล้วก็ทำให้หล่อนที่นั่งอยู่ล้มลงคาที่เลยตรงนั้นแล้วหลังจากนั้นนางพรก็ได้สติก็ถามนายโอว่าเขาทำอะไรเขาก็บอกว่าเขาตบหล่อนหล่อนก็บอกว่าไม่รู้สึกตัวเลยเจ้าโอรีบปิดประตูหน้าต่างหมดเพราะว่าเกิดความหวาดกลัวอะไรบางอย่างเขาปิดบ้านแน่นหนาพ่อแม่เขาก็ตกใจเพราะได้ยินคำพูดของนางพรเช่นเดียวกันก็คิดจะหาทางช่วยลูกตามประสาพ่อแม่ที่รักลูกหันหน้าหารือกันจะทำยังไงดีตกลงกันว่าจะต้องไปหาหมอดูนะทุกคนต่างก็ทนอุดอู้อยู่ในบ้านที่ปิดประตูหน้าต่างหมดตลอดคืนเลยจนรุ่งเช้าแสงแดดส่องก็ไปหาหมอดูให้ดูดวงของเจ้าโอว่าเป็นยังไงเจ้าโอนะไม่รู้เรื่องนี้หรอกเพราะว่าพ่อแม่ไม่ได้บอกพ่อแม่ไปกัน2คนไปหาหมอดูคนหนึ่งที่เขาว่าดูแม่นนักหนาบ้านอยู่ใกล้วัดสามงามหมอดูก็ทำนายว่าเจ้าโอนี่ชะตาขาดจริงๆ3วันต่อไปนี้ให้ระวังให้มากที่สุดให้ไปรดน้ำมนต์สะเดาะเคราะห์เสียหนักจะได้กลายเป็นเบาพ่อแม่ก็รีบกลับมาที่บ้านแต่ก็ไม่เจอตัวลูกชายเห็นแต่นางพรลูกสะใภ้ก็ถามว่าเจ้าโอไปไหนหล่อนก็ตอบว่าเขาไปแล้วหนีไปแล้วเขากลัวตายทีนี้ก็ตามหาตัวเจ้าโอกันจ้าละวันตามบ้านเพื่อนของเขาแต่ก็ไม่เจอเจ้าโอหนีไปตามลำพังไม่ได้ไปบ้านเพื่อนบ้านญาติเขาหนีไปที่จังหวัดพัทลุงเขาเคยไปอยู่ที่นั่นมีคนรู้จักกันพออาศัยได้เขาไปก็ไม่ได้เล่าเรื่องที่ทำให้เขาเพ่นมาหลบซ่อนเจ้าของบ้านก็เข้าใจว่าเขาคงจะก่อคดีแล้วก็หนีตำรวจก็เลยไม่ได้ซักไซ้อะไรมากคืนนั้นดึกสงัดเจ้าของบ้านที่เป็นผู้ชายเนี่ยตื่นนอนโดยไม่รู้สาเหตุแต่พอไปเข้าห้องน้ำปรากฏว่าไปเห็นชายคนหนึ่งร่างสูงอยู่ในความมืดถามหาตัวเจ้าโอเขาก็ตกใจว่าเข้าไปในบ้านเขาได้ยังไงแต่ก็แปลกที่ไม่ได้ถามคล้ายๆโดนสะกดชี้มือไปทางห้องที่เจ้าโอนอนอยู่ปรากฏว่าพอรุ่งเช้าถึงได้รู้ว่าเจ้าโอผูกคอตายซะแล้วเป็นเรื่องแปลกมากไม่รู้ว่าเขาผูกคอตายเองหรือว่าโดนคนจับแขวนคอก็ไม่รู้แต่ว่าก็แปลกเพราะว่าถ้าเป็นคนมาจากที่อื่นประตูน่ะปิดล็อกจากข้างในเขาเข้าไปได้ยังไงพ่อแม่ของเจ้าโออยู่ที่บ้านในคืนถัดมายังไม่ได้ข่าวร้ายของลูกชายก็เห็นเจ้าโอเดินขึ้นมาบนบ้านตอนหัวค่ำแต่ว่านางพรไม่เห็น ทั้งที่นั่งอยู่ด้วยกันแล้วก็มองไปทางเดียวกันพ่อแม่ของเขาก็ดีใจกันใหญ่ที่ลูกชายกลับมารีบลุกไปรับหน้าลูกแต่ว่าลูกเดินไปเก้อเพราะว่าเขาหายไปไร้ร่องรอยก็เถียงกับนางพรกันใหญ่นางพรก็หาว่าทั้งสองตาฝาดเห็นไปเองส่วนคนเห็นก็ยืนยันกล้าสาบานว่าเห็นกันจริงๆพอเช้าข่าวก็มาถึงข่าวร้ายทำให้แม่ของเจ้าโอถึงกับเป็นลมข่าวอ่อนทรุดลงไปกองสองผัวเมียก็เลยไล่นางพรออกจากบ้านเพราะถือว่าเพราะหล่อนทีเดียวที่ทำให้ลูกชายของพวกเขาต้องจบชีวิตนางพรก็สมสารกลับบ้านที่ว่างเปล่าไม่มีคนอยู่หลังจากที่นายอนันต์ผัวเก่าตายหล่อนกลับมาอยู่ที่บ้านด้วยความหวาดระแวงว่าวิญญาณที่โกรธแค้นของนายอนันต์จะมาหลอกหลอนแต่ก็ดูเหมือนว่านายอนันต์จะยังคงรักหล่อนอยู่เพราะว่าเขาไม่มาให้หล่อนเห็นเลยครับมีเรื่องแปลกๆจะเล่าให้ฟังครับคือคุณศักดาบอกว่าพ่อของแกเนี่ยไม่กินเหล้าสูบบุหรี่อะไรเลยแกทำแต่งานแล้วก็เป็นคนไม่พูดมากช่วยเหลือใครได้แกก็ช่วยแต่เวลาที่แกอยากให้คนช่วยบ้างกลับไม่มีใครสนใจมันก็แปลกดีเหมือนกันแต่พ่อก็บอกว่าคนเราก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วก็แกก็บอกอีกว่าแกเป็นคนทำบุญคุณกับใครไม่ขึ้นหมอดูได้เคยทำนายเอาไว้ตั้งแต่สมัยที่พ่อบวชพระอยู่สามพรรษาโน่นแล้วพ่อก็เลยไม่ทุกข์ร้อนว่าเคยช่วยเขาไว้แล้วเขาไม่ยอมช่วยเมื่อพ่อลำบากช่วงหนึ่งของชีวิตพ่อเล่าว่าพ่อไปแจวเรือจ้างที่บางตลาดปากเกร็ดน้ำจะขึ้นจะลงไม่เป็นเวลาคือน้ำมันจะค่อยๆลงเรื่อยๆแต่ละบ้านมีเรือน้ำลงก็จะต้องขยันขยับไปเอาเรือลงมาคืนหนึ่งปรากฏว่าพ่อเข้าบ้านไม่ได้เพราะน้ำมันลงซะก่อนพ่อก็เลยต้องนอนในเรือนั่นเลยมีผู้ชายคนหนึ่งมาหาพ่อมาชวนคุยพ่อไม่เคยได้ยินเสียงคนคนนี้มาก่อนหน้าก็มองเห็นไม่ชัดแต่รู้ว่าเขาเป็นคนรูปร่างสูงใหญ่เสียงพูดมันดูเบาๆแผ่วๆแต่พ่อยืนยันว่าไม่ใช่ความฝันที่แรกเลยผู้ชายคนนี้เขามาถามพ่อว่ามีไฟจุดยาสูบบ้างไหมจะสูบยาไม่มีไฟพ่อก็ตอบไปว่าไม่มีหรอกเพราะไม่ได้สูบยาเขาก็ถือโอกาสชวนพ่อคุยเรื่องน้ำพ่อก็เลยคุยกับเขาถามเขาว่ามาทำอะไรเขาบอกว่าเรือจอดอยู่ทางโน้นเขาชี้มือไปแต่ไม่ยอมตอบว่ามาทำอะไรพ่อก็ไม่ซักเพราะคิดว่าเขาคงไม่อยากจะบอกเขาถามพ่อเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวพ่อก็ตอบไปโดยไม่ได้ปิดบังเขาก็บอกว่าเขาก็เคยมีครอบครัวลูกเมียแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วพ่อถามว่าทำไมครอบครัวหายไปไหนเขาบอกตายหมดแล้วพ่อก็ตกใจเหมือนกันเอ๊ะตายอะไรกันหมดบ้านเลยก็ถามว่าตายหมดบ้านเลยเหรอเขาก็พยักหน้าตอบว่าตายหมดเลยเขาเสียใจมากเขาโกรธไอ้คนที่ทำกับครอบครัวเขามากเขาตามสืบเสาะหาตัวมันแต่ยังหาไม่เจอพ่อถามเขาว่าหน้าตาฆาตกรสูงต่ำดำขาวเป็นยังไงเขาตอบว่ามันตัวเตี้ยเตี้ยมอต่อเป็นมะขามข้อเดียวใครๆเรียกเขาว่าไอ้เตี้ยพ่อก็ฉุกใจทันทีเพราะแถวบ้านน่ะมีคนลักษณะแบบเดียวกับที่เขาเอ่ยนี่แล้วก็ชื่อเดียวกันด้วยแต่พ่อก็ยังไม่มั่นใจก็ถามว่าผิวขาวหรือดำอ่ะตัวดำดำดำเหรอที่พ่อทวนคำนี้ก็เพราะคนเตี้ยแถวบ้านพ่อก็เป็นคนดำเหมือนกันและคนนี้ก็มีชื่อเสียงทางเสียหายชอบลักขโมยของคนอื่นเอาไปขายแต่อย่างไรเสียพ่อก็ไม่ได้บอกว่าแถวบ้านน่ะมีอยู่คนหนึ่งแต่เขาเหมือนจะรู้ว่าพ่อมีอะไรบางอย่างอยู่ในใจเพราะเขาเอ่ยถามพ่อว่าเคยรู้จักเคยเห็นบ้างไหมพ่อก็รีบบอกว่าไม่เคยเห็นอ่ะไม่เคยเห็นคนอย่างนี้เลยเขาก็นิ่งเงียบแล้วก็พูดออกมาว่าโกหกไม่ดีหรอกนะพ่อสะดุ้งเฮือกเลยตกใจที่หมอนั่นเกิดดาวใจพ่อถูกแต่พ่อก็พยายามข่มไม่ให้เกิดพิรุธมากเกินไปเขาก็เลิกติดใจสงสัยอะไรเขาลุกขึ้นก็บอกว่าจะไปแล้วพ่อก็ไม่คัดค้านอะไรเขาไปแล้วพ่อก็มองเขาก็ไม่เห็นว่าเขาเดินไปทางไหนเขาหายไปเร็วมากแวบเดียวยังก็หายตัวได้อย่างนั้นแหละพ่อก็นอนเฝ้าเรือคิดอะไรเพลินเกือบจะม้อยหลับก็ต้องสะดุ้งตื่นเสียงทางท้ายเรือมันดังขึ้นมาเสียงเหมือนเรือหางยาวติดเครื่อง ก็สงสัยว่ามันอะไรมองไปทางท้ายเรือก็เห็นเป็นสีขาวๆก็น่าจะเป็นเรือนั่นแหละแต่มันไม่ได้ไปตามร่องน้ำมันพาขึ้นไปบนแห้งที่ไม่มีน้ำเรืออะไรจะแล่นไปบนบกพ่อตกใจมากทำอะไรไม่ถูกได้แต่มองตามแต่มันก็หายไปรวดเร็วพ่อนึกทันทีว่ามันคงไม่ใช่เรือธรรมดาผีหลอกซะแล้วล่ะพ่อนึกอย่างนี้แต่พ่อไม่กลัวพ่อไม่ใช่คนที่จะกลัวอะไรง่ายๆพ่อนอนสวดมนต์ป้องกันพูดผีไม่ให้มารบกวนอีกก็ไม่มีสิ่งน่ากลัวอะไรตอนเช้าพ่อก็ได้ข่าวไม่ดีเกิดขึ้นที่แถวบ้านนายเตี้ยคนนั้นได้ตายลงแล้วอย่างไม่ทราบสาเหตุการตายแน่ชัดเพราะว่าตามเนื้อตามตัวไม่ได้มีบาดแผลอะไรเลยไม่มีใครได้ยินเสียงร้องขนาดคนในบ้านนอนร่วมชายคากันอยู่ถึง5คนก็ไม่ได้ยินเสียงหรือว่าเห็นอะไรผิดปกติเลยนายเตี้ยนี่ไม่ใช่คนดีนักอาจจะไปทำอะไรไม่ดีไม่งามมาไว้ก็เลยมีคนมาล้างแค้นจนต่อมาก็มีข่าวว่านายเตี้ยเนี่ยเคยไปฆ่าล้างครัวครอบครัวหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนกันอยู่ที่สมุทรปราการตายหมดเลยทั้งพ่อแม่และลูกอีก2คนพ่อก็นึกถึงผู้ชายที่คุยด้วยก็ยิ่งนึกยิ่งหนาวว่าเขาอาจจะไม่ใช่คนก็ได้เรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงครับเรื่องนี้เกิดที่โคราชป้าคนหนึ่งแกตายกลายเป็นผีเที่ยวหลอกหลอนไม่ให้ใครผ่านตรงที่แกตายตรงที่แกตายนั้นเป็นทางที่เขาจะต้องผ่านกันคือวันนั้นนะแกไปเก็บมะขามแล้วเกิดเหตุอาเพศฟ้าผ่าลงมาทั้งที่ฝนไม่ตกมันผ่ากิ่งมะขามเปรี้ยงเจ้ากิ่งไม้นั้นหักผงหล่นลงมากระแทกก้านคอป้าบุญเกิดคนเนี้ยตายคาที่เลยชาวบ้านหวาดกลัวแกมากเมื่อมีชีวิตแกเป็นคนหวงของคนขี้เหนียวไม่กินเส้นกับหลายคนในหมู่บ้านไม่รักเด็กอยู่ตัวคนเดียวไม่แต่งงานงกทำงานเก็บเงินเก็บทองไม่ทำบุญไม่ฝากธนาคารพอตายไม่มีใครรู้ว่าแกเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนมีหลานสาวห่างๆอยู่คนหนึ่งได้รับมรดกบ้านและที่ดินไปแต่ว่าเข้าอยู่บ้านนั้นไม่ได้แกไม่ยอมวิญญาณแกวนเวียนรักษาทรัพย์ของแกอยู่โดยตลอดชาวบ้านกลัวมากสร้างศาลให้อยู่แกก็ยังหลอกหลอนเขาไม่วางเว้นวิญญาณของแกหลอนหลอกคนจนกระทั่งไม่มีใครกล้าผ่านทางนั้นหันไปใช้ทางอื่นยอมอ้อมเอาดีกว่าโดนผีหลอกก็เรียกว่าแกทำความเดือดร้อนให้ชาวบ้านไม่ใช่น้อยเขาก็สงสัยกันมากว่าทำไมฟ้าลงโทษแกเขาคิดกันนะว่าฟ้าดินลงโทษแกเพราะว่าอยู่ดีๆไม่มีเขาฝนอะไรฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาได้มันผิดธรรมชาติก็ย้อนคิดกันไปป้าบุญเกิดเนี่ยเป็นคนบาปหนากล่าวคือแกเคยฆ่าลูกหมาทีเดียวทั้งครอกเลยมีทั้งหมด4ตัวด้วยกันเหตุเพราะว่าแม่หมาตัวนั้นมันไม่ใช่หมาของแกมันเป็นหมาจรจัดเที่ยวซัดเสหากินเศษอาหารบ้านโน้นบ้านนี้ที่เขาไม่ได้เลี้ยงหมาเอาไว้เสร็จแล้วมันดันมาออกลูกในบ้านแกก็จัดการไล่แม่หมาไปแล้วก็จับลูกหมาทั้ง4หักคอหมดเป็นที่เรียบร้อยโยนลงหลุมที่ขุดเตรียมไว้ทำไมแกใจร้ายขนาดนั้นคำตอบก็คือแกเกลียดหมาแล้วก็ไม่อยากเลี้ยงถ้าเลี้ยงก็สิ้นเปลืองเปล่าๆแกน่าจะคิดอย่างนั้นแหละแกทำบาปชนิดหนักหนาเนี่ยสดๆร้อนๆก่อนที่แกจะตายเพียงเดือนเดียวหลังจากที่แกทำไปแล้วเพื่อนบ้านก็แกล้งถามว่าลูกหมาไปไหนหมดนะแกก็ตอบว่าคนเขาขอไปหมดแล้วพอซักถามว่าใครเอาไปแกก็บอกใครไม่รู้ไม่ใช่คนบ้านเราหรอกเขาอยากได้ก็ให้เขาไปหมดแล้วไม่มีแล้วแกตอบหน้าตาเฉยมากเลยเพื่อนบ้านก็คาดกันว่าที่แกตายอย่างน่าสยดสยองอย่างนั้นเป็นเพราะบาปที่แกทำกับลูกหมาหลานสาวก็พยายามจะเข้าไปอยู่ในบ้านจุดธูปหมดเป็นกรรมก็ไม่ได้ผลแกยังหวงหนักเข้าก็เลยหาหมอผีมาไล่ไปแล้วแกก็ย้อนกลับมาอีกโกรธแค้นที่หลานทำกับแกเข้าสิงหลานสาวทำให้เกิดเพ้อคลั่งชี้หน้าด่าใครต่อใครกันมั่วไปหมดแล้วก็รู้ได้ว่าใครเกลียดชังแกบ้างพอผีออกไปแล้วหลานสาวก็งงว่าตัวเองเป็นอะไรไปมีพระธุดงค์รูปหนึ่งมาที่หมู่บ้านชาวบ้านก็ขอให้ท่านช่วยท่านก็ไปที่บ้านนั้นกลางดึกสงัดไปเจอผีของแกท่านก็ได้บอกให้แกรู้ว่ามาหลอกหลอนเขานะเป็นบาปเป็นผีเที่ยวปรากฏตัวนี่บาปมากเลิกซะทีเถอะแล้วก็ไปผุดไปเกิดแกโกรธพระธุดงค์มากมีชีวิตแกไม่เคยไปวัดเลยแกไม่ชอบทำบุญแกเสียดายเงินทองข้าวของต่างๆที่จะต้องเอาไปถวายพระก็บอกกับแกว่าตายไปแล้วไม่ได้ไปผุดไปเกิดเป็นบาปมากนะจะต้องมีกรรมสืบต่อไปอีกในชาติหน้าหรือแม้แต่ชาติโน้น แกก็บอกแกไม่กลัวกรรมเพราะกรรมไม่มีหรอกหาว่าพระหลอกลวงที่พูดเรื่องกรรมเพราะอยากให้คนทำบุญใส่บาตรเยอะๆจะได้มีข้าวปลาอาหารฉันแกพูดอย่างเงี้ยไม่รู้แกคิดอะไรของแกนี่ขนาดตายแล้วยังไม่กลัวเวรกลัวกรรมพระก็บอกว่าแล้วจะรู้เองว่าอะไรเป็นอะไรแต่ถ้ามาหลอกหลอนชาวบ้านอีกก็จะต้องบาปหนาขึ้นเรื่อยๆจนไม่ได้ไปเกิดแกก็เกิดกลัวว่าจะไม่ได้เกิดใหม่ก็เลยหลบลี้ไปเมื่อพระไปแล้วแกก็มาเล่นงานหลานสาวอีกหลานสาวถอดใจไม่เข้าอยู่บ้านวันหนึ่งเข้าไปในบ้านเจอกระบอกใส่เงินยัดเอาไว้เต็มแน่นเลยมันหล่นลงมาจากตรงไหนไม่รู้น่าจะหล่นจากหลังคาหรือว่าคือที่ป้าแกเก็บซ่อนไว้ปรากฏว่าทีนี้ป้าแกหายไปเลยแกไม่ได้มาทวงเงินอะไรอีกอ่ะแกคงจะตั้งใจให้หลานเอาไว้ใช้หรือว่าทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แกในวาระต่อไปก็ได้ครับทีนี้มาถึงเรื่องแปลกๆท่านผู้ฟังคุณบุญช่วยเล่าให้ฟังว่าแกรู้จักลุงโก้ลุงโก้นี่แกเป็นคนดีหลานๆคุณบุญช่วยนี่รู้จักแกดีเพราะว่าไปกินข้าวที่ร้านแกเป็นประจำเพราะว่าร้านแกขายข้าวแกอายุ60กว่าแล้วแต่ก็ยังค้าขายแกทำกับข้าวเก่งพวกขี้เมานี่ชอบกันมากหลานชายคุณบุญช่วยบอกว่าไปกินที่ไรก็สั่งผัดกะเพราไข่ดาวไม่เคยผิดหวังหรอกเพราะแกทำอร่อยแต่ว่าลุงโก้แกตายเมื่อปีที่แล้วแกไม่ได้เป็นอะไรอยู่ดีๆหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกพอไปถึงโรงพยาบาลที่แรกก็นึกกันว่าแกเป็นโรคหัวใจแต่หมอตรวจละเอียดหมดไม่พบก็เลยไปที่ปอดแล้วก็ได้รู้ว่าปอดแกนี่พังผืดเต็มไปหมดมองเห็นในฟิล์มเอ็กซเรย์เป็นสีขาวขาวปาลีเมียแกเล่าอย่างนั้นความตายนี่นะมันไม่เข้าใครออกใครละต้องเจอกันทุกคนพอลุงโก้ตายทีนี้ก็ต้องใช้เงินทำศพสวด3คืนเขาบอกว่าหมดไปแสนกว่าคุณบุญช่วยก็นึกว่าอะไรจะขนาดนั้นเลี้ยงคนไปฟังพระมากมายขนาดหมดเงินเป็นแสนแสนเชียวเหรอนะแต่เขาก็บอกว่าข้าวของทุกอย่างมันแพงไปหมดจะไม่ให้หมดขนาดนั้นได้ยังไงนะลูกแกสองคนก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรตัวแกเองก็ไม่ค่อยมีเงินแม้ว่าจะค้าขายดีแต่ว่าร้านแกน่ะขายถูกกว่าใครๆเขาเขาขึ้นราคากันแกก็ไม่ขึ้นแล้วอีกอย่างเงินมันหมดไปเพราะว่าปาลีเมียแกนี่ชอบเล่นหวยมากเล่นทีก็กะรวยเลย 2,000 3,000 บางที 5,000 ก็มีจะเอาอะไรมาเหลือล่ะทีนี้พอลุงโก้ตายปาลีก็จ้องซื้อเลขอายุแกทุ่มไป 8,000 นะเขาเล่ากันว่าอย่างนั้นผลที่ออกมาก็คือกินเรียบแต่ว่าลูกชาย2คนกลับมีโชคไม่ได้ซื้อเลขอายุพ่อแต่ว่าไปเล่นเลขท้ายทะเบียนรถที่บรรทุกศพแกกลับมาจากโรงพยาบาลคนโตได้ 50,000 คนเล็กได้ 70,000 ดูเขาเล่นหวยกันสิไม่จนทนไหวเหรอดีแต่ว่ามันถูกนะถ้าไม่ถูกเนี่ยหน้าแห้งแงแก่เชียวแหละตัวคุณบุญช่วยเองบอกว่าไม่นิยมชมชอบการเสี่ยงโชคปัญญาเงี้ยจะซื้อก็พวกสลากออมสินอยู่บ้างแต่ก็ไม่มีโชคก็เลิกมันเสียถือว่าตัวเองไม่มีดวงทางด้านนี้ทีนี้พอลุงโก้ตายแล้ววันหนึ่งลูกชายคนเล็กมาที่บ้านก็ร้องถามแม่บอกแม่แม่จุดธูปหรือไงอ่ะแม่ก็บอกว่าเปล่าไม่ได้จุดอ่ะจุดทำไมอ้าวลูกกลิ่นธูปมาจากไหนล่ะแม่แม่ก็บอกไอ้จะไปรู้ได้ยังไงอ่ะเอ๊ะหรือพ่อเองจะมาละมั้งขอหวยเลยสิวะขอหวยไม่เอาอ่ะแม่ไม่ของั้นแม่ขอแกมาก็ดีแล้วตะโก้บอกหวยหน่อยสิงวดที่แล้วนี่ข้าหมดไป 8,000 ถอนทุนหน่อยเหอะนะแล้วจะทำบุญกวดน้ำไปให้ข้าจะทอดกุนเชียงที่แกชอบเนี่ยใส่บาตรพระไปให้นะแกจะต้องมาบอกนะทำศพแกหมดไปตั้งแสนพอใกล้หวยออกปาลีก็ฝันแต่ว่าไม่เล่าให้ใครฟังเลยกลัวขัดลาภเขาว่างวดนั้นนะปาลีรวยกระเป๋าแทบฉีกนะบางคนว่าได้มา 120,000 บางคนบอกได้มา 80,000 ก็ถามว่าโม้กันหรือเปล่านี่เขาบอกไม่โม้นะปาลีแกขายทองหยองเอาเงินไปทุ่มแทงสุดตัวเลยแทงเจ้ามือหลายคนด้วยเพราะกลัวถูกแล้วเขาไม่จ่ายไปแทงกับเจ้ามือที่จังหวัดด้วยนะข้างๆบ้านก็แทงพอหวยออกรับเงินแล้วปาลีเล่าว่าฝันนะ ฝันว่าลุงโก้มาบอกว่าสงสารมากอยากจะให้สบายสักทีแต่ขอร้องว่าอย่าเล่นหวยให้มากนักจะหมดตัวนะให้ขายข้าวไปนะค้าขายไปแล้วถ้ามีโชคเมื่อไหร่จะมาบอกเองพอถูกหวยแล้วป้าลีแกดีใจแกปิดร้านเลยไม่ขายไม่เขยมันแล้วนะฝีมือป้าลีก็อร่อยใช้ได้นะคนก็ติดแต่แกถือว่าแกมีเงินแล้วไม่จำเป็นต้องขายแกก็เลยปิดร้านหมายมั่นปั้นมือว่างวดต่อไปจะทุ่มให้หนักแกก็ไปพูดขอกับโกรธที่ใส่กระดูกลุงโก้ทุกวันก็เงียบลุงโก้ไม่ได้มาเข้าฝันบอกแต่อีก3วันหวยจะออกแล้วลุงโก้มาเข้าฝันไม่ได้มาบอกหวยมาห้ามไม่ให้แทงหวยป้าลีถามเลขแกก็ไม่บอกนะแต่บอกให้เปิดร้านขายข้าวขายของสักทีลูกค้ามันจะหนีหมดแล้วป้าลีโมโหจุดธูปขออีกจนวันหวยออกป้าลีก็ไม่ได้ตัวเลขแต่แกก็ซื้อเลขที่แกคิดเอาเองว่ามันจะต้องออกปรากฏว่ามันไม่ออกแกก็เสียเงินสิแกโมโหลุงโก้ด่าว่าเสียหายหายแถมเอาโกรธกระดูกออกจากบ้านไปไว้ที่โคนต้นโพที่หลังวัดบอกด้วยว่าไม่ให้อยู่บ้านแล้วแต่ว่าแกไม่บอกใครนะทีนี้ลูกชายคนโตนะฝันว่าพ่อไปหาบอกให้พาพ่อมาอยู่ที่บ้านด้วยก็ไปเล่าให้แม่ฟังป้าลีก็เลยบอกว่ากูเอาโกรธพ่อไปทิ้งที่ต้นโพแล้วก็ถามว่าแม่ทำไมทำอย่างเงี้ยก็มันอยากไม่บอกหวยโหแม่ไม่น่าทำเลยปรากฏว่าลูกชายไปเอาโกรธเอาไปไว้ที่บ้านของเขาป้าลีก็บอกเออเอาไปเลยมึงเอาไปเลยป้าลีแกบ้าหวยอยากจะรวยเป็นแสนอีกแต่ผลสุดท้ายก็หมดตัวเงินหมดแล้วก็เลยขายของได้แล้วทีนี้ขายข้าวขายโชว์หวยได้เงินมาก็เอาไปแทงหวยก็กินก็ด่าผัวไม่มาบอกเลขไอ้ผัวเลวๆแล้วแต่จะด่าไปด่ามาวันหนึ่งปากเป็นแผลเน่าดิเจ็บปากก็เลยสงบลงคืนหนึ่งฝันลุงโก้มาบอกว่าถ้าแกไม่เลิกปากเสียแกจะปากเน่าปากหนอนจนตายเกิดกลัวขึ้นมาเลยค่อยสงบปากสงบคำลงได้ป้าลีนะป้าลีบ้าหวยจริงๆพระพาเดียวไอ้เรื่องแปลกๆที่บ้านนาป่าเนี่ยมีอีกเรื่องมีคนหนึ่งชื่อป้าแจ๋วป้าแจ๋วนี่แกยากจนมากนาไร่อะไรก็ไม่มีมีแต่ที่ปลูกกระต๊อบอยู่แกก็อยู่กับลูกชายแกสติไม่ค่อยดีอยู่กันสองคนแม่ลูกส่วนผัวของแกน่ะตายไปแล้วไปขึ้นต้นตาลแล้วพลัดตกลงมาท่าไหนไม่รู้คอหักตายเลยวันหนึ่งตอนเย็นๆป้าแจ๋วออกไปหาฟืนเอามาไว้หุงข้าวต้มแกงแกทำอย่างนี้เป็นประจำแกไปเก็บฟืนในป่าแล้วก็แบกเข้าบ้านบางทีก็ได้ก้านตาลแห้งๆมาก็ใช้หุงข้าวต้มแกงได้เหมือนกันเย็นนั้นแกต้องรีบเพราะว่าแกออกไปช้าแล้วก็ฟืนจะหุงข้าวพรุ่งนี้ก็ไม่มีแกเข้าป่าหลังหมู่บ้านแต่มันก็น่าแปลกเดินไปไม่เจอฟืนสักดุ้นใครเก็บไปหมดไม่รู้แกก็บ่นไปคนเดียวว่านี่มันอะไรกันนี่ฮะทำไมมันถึงไม่มีมันหายไปไหนใครเก็บไปก่อนเสียดายมาช้าไปแล้วพรุ่งนี้จะเอาอะไรหุงกันล่ะแกก็เดินบ่นไปมองหาไปบุกป่าเข้าไปลึกไปเรื่อยๆเสร็จแล้วก็ต้องชะงักแกเดินไปเจอไอ้กองกิ่งไม้แห้งที่มันกองกันอยู่หลายดุ้นแกก็มองซ้ายมองขวาไม่เห็นเจ้าของแล้วแกก็นึกไม้ฟืนว่ามันหายไปไหนหมดมันมากองอยู่ที่นี่เองกองไม้ฟืนนี่ก็แสดงว่ามันมีเจ้าของที่มีคนต้องมีคนไปเอามันมากองไว้เนี่ยแกก็ไม่อยากจะยุ่งประเดี๋ยวเขาจะว่าเอาทีแรกแกก็จะเลยไปเสร็จแล้วก็หันมามองกองไม้นั่นใหม่แล้วแกก็ถามของใครกันเนี่ยมีเจ้าของหรือเปล่ามีเจ้าของไหมฮะไม้ฟืนนี่ใครเก็บมากองเนี่ยหรือว่ามันหล่นแล้วมากองอย่างนี้เองแกแงนเงี้ยไปมองบนต้นไม้มันเป็นต้นกล้ามปูใหญ่ไม่แน่เหมือนกันนะนี่มันอาจจะหล่นมาเองแล้วก็มากองกันอยู่ตรงนี้แกนึกอย่างนั้นเสร็จแล้วก็เลยหาเชือกเถาวัลย์มามัดกิ่งไม้แห้งพวกนั้นมัดแน่นหนาดีแล้วก็แบกขึ้นบ่าก็นึกในใจว่าดีเหมือนกันไม่ต้องหาทีละกิ่งมันคงไม่มีเจ้าของหรอกก็ถามแล้วตะโกนแล้วก็ไม่มีใครตอบเลยมันคงจะหักหล่นลงมาเองแกแบกขึ้นบ่าออกเดินได้2ก้าวก็เดินไปไม่ได้เพราะมัดฟืนถูกดึงจากข้างหลังแกก็นึกว่าเจ้าของก็มาเจอแน่เลยแกหันไปมองเอ๊ะก็ไม่เห็นใครอ่ะไม่มี แต่ทำไมมันติดอะไรโอ้มันติดเถาวัลย์ที่ห้อยย้อยลงมาแกก็เลยต้องถอยหลังเอาเถาไอ้ไม้ที่ติดกิ่งไม้ออกแล้วก็ออกเดินต่อไปได้เดินไปได้ห้าก้าวเท่านั้นก็ติดอีกแกก็นึกหาเอ้ยทำไมมันติดอยู่ได้ทุกวันไม่เห็นมันเป็นอย่างนี้เลยแกหันไปก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งตัวสูงสูงยืนอยู่ข้างหลังเนี่ยกำลังใช้มือเอื้อมมัดกิ่งไม้ที่แกแบกเฮ้ย นี่มาดึงทำไมอ่ะฮะแกไม่เคยเห็นหน้าแต่แกก็ถามยังไม่พอใจรู้หรือเปล่าของใครก็จะของใครนะไม่มีของใครหรอกของป่าก็มาหาทุกวันน่ะอย่ามาถามเลยมันของข้านะก็หาเอาไว้แกมาจุบมือเปิ่มแต่ถ้าแกอยากจะได้ก็ต้องทำอะไรให้อย่างนึงอะไรอ่ะทำไมบอกมาเร็วๆเข้าจะรีบไปขุดศพไปเผาด้วยอะไรศพอะไรอยู่ข้างต้นมะขามใหญ่นู่นเขาชี้ไปแกมองตามหันกลับมาอีกทีเขาหายไปแล้วป้าแจ๋วนึกสองจิตสองใจไอ้คนหรือผีผีกันเนี่ยป้าแจ๋วก็นึกสองจิตสองใจไอ้นี่คนหรือผีกันแน่แต่แกก็รีบจำอ้าวอ้าวแต่ไม่ทิ้งไม้ฟืนแล้วนะแบกเอากลับมาบ้านจนได้ป้าแจ๋วก็เล่าเรื่องนี้ในวันรุ่งขึ้นอีกวันข่าวก็ออกไปผู้ใหญ่บ้านก็สงสัยก็ชวนเพื่อนบ้านไปดูที่แถวแถวต้นมะขามใหญ่เนี่ยก็ไปเห็นร่องรอยฝังกลบก็ขุดกันขึ้นมาเจอศพผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างสูงแขนขายาวเก้งก้างเนี่ยสวมเสื้อผ้ากลางเก่ากลางใหม่เขาไม่ใช่คนในหมู่บ้านหรอกป้าแจ๋วรีบไปดูศพถึงก็ร้องอุทานด้วยความตกใจก็ยืนยันว่าใช่คนที่ดึงไม้ฟืนแกเมื่อวานนี้แน่ๆเสื้อผ้าก็ชุดเดียวกันเลยกางเกงสีดำๆแล้วก็เสื้อลายขาวดำอย่างนี้แหละแต่ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนตำรวจก็ไม่รู้เออนี่ก็เป็นเรื่องแปลกๆท่านผู้ฟังเกิดขึ้นที่ตำบลนาป่าครับวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ